أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا دې ځنه بیا زجر دی په دې چې دی بداوی چې آیا پیغمبروم بشری انکار کوي د بشریت د رسول الله نه په دې غي ته زجر دی او بیا دلیل دی د اثبات د بشریت قل لو کان فی الارض ملائکه اور پسې تخویف یو خروی او مې یعد الله فهو المحتد دا اور پسې دلیل عقلی ذکر کړي اولم یرو ان الله الذی خلق السماوات والارض او دا غین وروسته بیا د رکوع اخر ته صلی الله علیه دا غدره محسو نو بیا سلوره محسو په د اخیری رکوع کې دا ولقد اتینا موسی ات سایات بینات او دا غی مقصد بدایي چې استهزاء الرسل دا سبب د عذاب دی په دې حصہ کې دا مسله ذکر کړي موسی علیه السلام د معجزات او اجمالی تذکره او دا غره دعوت تذکره وګي او بیا په ترغیب قران کریم کا وبالحق انزلناه وبالحق نزل بیا اور پسې دلیل نقلی دی د مخکنو اهل کتابو نه قل امنو به او لا تؤمنو ان الذين اوتوا العلم سرا او بیا اخر کې رد شرک دعا قل ادعوا الله عبد الرحمن او بیا داول توحید به ذکر کی اخر کې او خلاصو نه چھوڑ د صورت به ذکر شي وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا اديزنا زجر دی وما منع الناس ان يؤمنوا او نه منع کړي خلق ولا د ایمان وروړلو نه ان يؤمنوا ان ناسب مصدری وروسته په تعویل د مصدر ګرځي نو معنا مصدری بکه وما منع الناس او نه منع کړي خلق ولا ان يؤمنوا د ایمان وروړلو دا غینا اذ جاءهم الهدى کله چې راغی دی ته هدایت الا ان قالوا مگر دې باندې چې دی وی ابعث الله بشرا رسولا آیا راولی که اللہ بنی آدم لپیغمبر مانا دا خلق شی منا شوی دی و هدایت تن راضی و دین تن راضی نو دی بانی بن کری دی دا بانی مخیط دا چې پیغمبر رسنگ بشر کی دی شی نو قل تو تو آیا لو کان فی الارض ملائکا کوی پا دی ازمکا کی ملائک یمشونا چی گرزی دی پزمکا مطمئنین اسی دن کی وی پزمکا عباد وی پزمکا لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا وخام خابر عليك لهم انباغي دا اسمان فرشتا پیغمبر فده ازمكا كي انسانان نو سيده و فرشته و سيده نا الله جل شانوی ما بدیل بیا فرشتا پیغمبر را لگو و فزمكا كي انسانان نو سي نو دیل انسان پیغمبر را لگو نو قل او آیا وطا کفا بالله شهیدا بینی و بینکم کافی دی اللہ گواہی کو ان کے پمین زماؤں میں انستاسو کے گواہ من فیصلہ کو ان کے انہو کان بعبادہی خبیرم بصیرہ یقینن دے اغب بندگان اخبرو خبردارو بینا ندی حال و تمعلوم دے دنیا کے قولی فیصلہ کردا و آخرت کے باعملی فیصلہی نوستفیف ومین یهد اللہ او سوک چی ہدایتو کی اللہ غطا فہو المحتد ناغ ہدایت مند ان کے دے وَمَنْ يُضْلِلْ او سوک چی اللہ بے لاری کی اللہ گمراہ کی فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نُچَرِبُونُ مِدَاغِ دَفَارَ أَوْلِيَا مِنْ دُونِهِ ہدایت کو ان کی بید اللہ نا الله چې څوک هدایت تراولی خو هغه هدایت ومندو او الله چې هدایت تنراولی نو څوک هم نشته چې داغه اولیا شي اولیا معنی مددگار شي په هدایت ورکولو کې چې هدایت وته وکړي نشي کولی او انا احشرهم او راجم وکومون دا کافر یوم القیامت د قیامت پر ورځ وجوههم پړ مخی په مخونو باندې او میا او بکما او ثم راند به یو ګونګیان به یو کانه وای پړ مخی به یا هو پاره راخلې کیږي او صابون علیها پړ مخی به راخلې کیږي مخ به پزما کر راخلې کیږي او یادا چې په دې مخ به رواني لکه څنګه چې دنیا کې دې پخو روانو او حدیث کراغلی او بخاری مسلم کې چې اوسړي تاسو کو چې د الله رسول دا به څنګه چې دی او په مخ باندې ګرځیل دا نبی له سلام او تو فرمایل ان الذي امشاه على رجليه قادر ان الذي امشاه على رجليه في الدنيا قادر على ان يمشيه على وجهه يوم القيامه کوم ذات چې دنیا کې دې پخو ګرځاو دا ذات قادر دی چې اوس په قیامت کې په مخ مو ګرځي کنه ادا رډې ذلت توجهه مأواهم جهنم ټکانا د دې جهنم دې سوره فرقان کې بم راشي زلور دې شایات کې دا شان دې چې دی بالله په مخونو باندې را پاسې ما نه پړ مخې وي په به بل پاسې او سر به دلاندی کلم ما خبت کله چې لمبی کم شي سدنا هم سایران زیاتو بدل لمبی د اور دا مړکی کې نه داسې اور دې او چې کله د دې په ګومان کې لمبه کمې شوې نو موږ به زیاتو خبت معنی په ځامه مرادي او خبت اصل کې دې ته وي چې لمبه کمې شي خو سروټ کلا مړ نه وي چې کله سروټ کم مړ شي ناګه ته بیا حمد وي هغه ته خبت نه وي بیا غریب القرآن کې ابن قتيبه وي نو کله چې دې لمبه کمې شي کنه الله وي نور به تیز کو سعیر هغه ورته وي چې پاګه کې مسار اواله شي مسار وي ورلړونی ده نو دا لمبه نور تیز شي ذالک جزاؤهم دا سزا د دې دا بیانهم کفرو به آیاتنا په دې وجه چې دین انکار کړل د آیاتونو زموږ نه وقالو او دی وی ایزا کنا عظاما ورفاتن آیا کله چې شومږه اډوکی او زره زره ائنا لمبعوثون خلقا جديدا آیا موږ به خامخا پورته کړې شو په پیدایښ نیوي دې دا خبرې کوي کافر دی آیاتونو نه تو انکار د توحید نه انکار او بیا د قیامت او د باس نوم انکار کوي دوی چې کله مونږ زری زری شو اوس مکه سره اوس مکه شنو بیا به دوباره په نوې پیدایش پیدا کیږي دا خو ډیره ګرانه ده وی نه الله دلیل پیش کوي عقلی په دې باندې چې ګرانه نه ده اوله اولم يرو آیا دین ګوري ان الله الذي چې بشک الله هغه ذات خلق السماوات والارض چې پیدا کړی د اسمانونو او زمکا قادر قدرت لرونکي دی اعلی ان يخلق مثلهم پدې چې پیدا کړي د دې پشان د دې په شان مړه د خلق مثل کله په معنا د عین نازي مثلهم اعیانهم سوره یاسین کې بم راشي او د آیات چواله الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم اسمانونو اوسمکه چې دوره غټ اجسام او اجرام دیغه پیدا کول شي دغه د ضرور په وجود پیدا کول وته ګران دي قادر علی ان یخلق مثلهم قدرت لرم کې په دې چې پیدا کړي دي په شان مانا دي او جعل لهم اجلا او مقرر کړی د دې له یو نیټه لارې به په چې نشته شک پر اترو داږي کې دنیا کې نیټه او په نیټه بزي دا رنګه قبر کې نیټه ده په نیټه برا پاسې قیامت کې فاب الظالمون نه انکار کوي ظالمان د هر چیز نه الا کفورا سوا د ناشکرینا دې ارزنه انکار کوي خود ناشکرینا دې انکار نشته مانا سارو ما خام ناشکری کوي یا داسې وایي مانا وکړه افانا چې فاب الظالمون نو نه کوي ظالمان الا کفورا مگر ناشکری دې بل څه نه کوي سوا د ناشکرینا دې بل څه نه پیژندلې مانا الله سور نعمتونه په دې کړې دي دنیا کې ادي بیا هم لګي دا الله د ذات نه انکار دا غد پیغمبر نه انکار دا آیاتونو نه انکار دا قیامت نه انکار دې صرف ناشکری کوي نو قل تو وایا لو انتم تملكون خزائن رحمت ربي کچری تاسو شی اختیار مند خزانو د رحمت در رب زما فاذا لمسكتم خشيه الانفاق نو دغه وخت به خامخا تاسو بند کې د یری د خلاصې دونا د یری د خرج کې دونا مانا تاسو پیغمبر نه منئ چې دا اولی مې بیره نو د رسالت د خزانو اختیار تاسو سره دی که در رسالت د خزانه اختیار تاسو سره نه تاسو بندې کړی بیا څوک هم نه پیغمبر کول خدا خو ما سره دی الله وی مخکې سره ولګوا ولی دغه دنیا کې د انسان لالچ دای چې د مال جمعکی خو خرج کوي نه بخیل لې وکان الانسان قطورا او دا انسان ډیر شومپړک قطور دی ته وی چې تنگزړی بخیلی ښا څور کوي نه او جمعکول کيو چې بلې ته وغواړي یا د بل ضرورت یې غلې نه نور کوي نو کال انسان قطورا دا اکثر انسان حال ذکر کوي نو اخیری حصہ دا د صورت د اخیری رکوع کې او بلې کې دا ذکر کوي چې استهزاء الرسول سبب د عذاب دی ولقد اتینا موسی تسع آیات بینات او یقینا ورکلو مون موسی علی السلام تا نه معجزې ښکارام تسع آیات و معجزې خو یده بیزا او عصا د همسا او هغه عذابونه چې سور اعراف یو سل دیرش نواله یو سل دیرش کې هلته ذکر وکنه سور اعراف یو سل وو یو سل اته کې دغه دوه معجزې د یده بیزا او دارنګه د اسوا ذکر وی او رستو یوصل ډیر شه یوصل ډیر ډیر شه غاظابونه ذکرو وو غاظابونه دی ناغه وو یم دون نه هشوي کړم تیس آیات بینات او دیکي اور روایت دا تر اغله وو چې صفوان ابن عسال وی یو يهودي خپل مرګري ته وی چې اذهب بنا الی هاذ النبی دچې دی نبی له خور شو کړ وی هغه ته وی چ لا تقل له نبی نبی نبی و تمایا انه لو سمع کلا کان له اربع عیون استا دا خبره اور دی چې تو د نبی و نسترګي به سلور شي انا خوشاله بشی کنه چې ګوره ماته پیغمبر وي پیری را له نبی له سلام الله نبی له سلام نه تاسو کو دا غنه آیات و بینات بارکی نبی له سلام ته دا نه آیات دی چې لا تشرکو بالله شیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ولا تمشوا ببرين الى ذي سلطان ليقتلا ولا تسحروا ولا تاكلوا الربا ولا تقذفوا محصنا ولا تولوا يوم يوم الزحف للفرار ولا تولوا للفرار يوم الزحف يودا چې شرک مکوي دیم غلا مکوي دریم زنا مکوي دارنګ قتل د نفس مکوي او بری سره چې هغه جرم نه کړي قدرت والے مبودي چې وی وجني سحر او جادو مکوي سود مخره پپا دامونو بدنامی ملګوي دارنګ د کافر نمخ ماړوي د جګړې پر روز باندې تختم کوي او وعليكم خاصه اليهود الله تعتدوا في السبت تاسو باندې خاص کر يهود دا خبرم لازم ده چې د خالی پر روز بد حد نه تیروتل نه کوي په فقبل يديه ورجله د نبی له سلام لاس او خپل دواړه خپل کړو د دواړو او یمون گواهی کو چې پیغمبرې نبی له سلام ته ما امنعكم ان تتبعوني یا سشی منه کړی چې زما تابعداری وکې د دینه مره بیا ایمان ولې نه وله ای وی داوود علیه السلام دعا کړې و دربنا الله یزال من ذریته نبی چې زما پیغام ذریت کې به همیشه نبی راځي او مونږ یریږو چې د مونږ ساته تابعداری وکړو يهود به مونږ ووجني ابو داوود نسائی ترمذی او غیره کې راځي مظهری یا نور مفسرین دل تراولې حدیث سندن کمزور هم دي کلام هم دي و ظاهر د قران کریم داله چې راته س آیات بینات هم دغه مخکې تفسیر چې ما وکوغه تفسیر القرآن بالقرآن دی فاسأل بني اسرائيل دنه بعض خلک دلیل لسی چې وګوره لمشر لا تفیق قلول شته کنه ولا خو يهودو دا جن کړه ته يهودي زم مسلمانانو خدا له بنه کړي یو نورم ډیر کارونه کړی دي نبی له سلام داغي سنا خو نه بیان کړی چې دا سوخه کارو کو بل روایت باندې کلام دی روایت کمزور دی سندن دا غیر خو بداسې مسله کې دلیل نشي پیش کولی خصوصا ستا څومره د علما چې دي کنه د کم مذهب چې ومي هغې خپله فقه کې لیکلي چې دا کار حرام دی نشي کولی ده بیا څنګه خصوصا چې هغې سره سرخ کته کېږي بیا خو بلکل سوچه حرام دی د دې مقام کې تفسیر مخکې تېر شوی دی سورې اعراف کې فاسأل بني اسرائيل تپوس کا د بني اسرائيلنا اذ جاءهم کله چې راغی موسی علیه السلام دیتا فقال له فرعون فرعون و موسی علیه السلام تا چینی لا ظنک یا موسی مسحورا یقینا زه گمان کوم پتا و موسی چې جادو دربان نه شوی دی مسحورا ظاهری معنا خدا دا لیکن ابن جریر وینا دا مسحور معنا دا معتن علم السحر زه گمان کوم پتا چې تا ته درکل شوی دی علم د جادو فهذه العجائب التي تفعلها من سحرك دا کوم ناشنا ناشنا کارونه چې کې نو داستا جادو دی فرابو عبیدوی مسحور وزنی مفعول کرا بمانا دا ساحر رازی نو بمانا دا جادوگر دی موضع المفعول موضع الفاعل صيغه مفعول بزيد فاعل دا وزه شوی دا او په معنا د فاعل لا زه ګومان کوم پتا موسی چې جادوګری په معنا ساحر دی اچاوی نه مصروف په معنا د مصروف عن الحق دی معنا اړول شوی د حق نه د حق نه ګرځیدلې نو قال موسی علیہ السلام مرتوی لقد علمت یقینا تپوه ما انزل هؤلاء شنو دی نازل کړي دا معجزه الا رب السماوات والارض مگر رب د اسمانونو د زمکه بصائر پداس حال کی چې دلیلونه دي د توحید کار کولو دا قرانه والا دلائل دي د پاره د کار کولو د توحید جمع د بصیره لګنه بینات یبصرو ک صدقی مظهری دي دا چې دلائل دي چې زما صداقت در تخی لکو د بصائر وي و انی لاظنک او یقینا زه ګمان کوم پتا یا فرعون و فرعون مصبورن چې تبا کړی شوی دا به تر معنا وا او دا د مجاهد نه نقل و حالکن هلاک شوه د امام قتاده نه نقل و مهلکن هلاک شودا غریب القران کې ابن قتيبه هم نقل کړي و مظهری و غیره اگر چې نور معنی پکې هم وي لکه عبد الله ابن عباس رضی الله عنه نقلو هغه مصبور په معنا د ملعون رضی لعنتی او د عبد الله ابن عباس نه یو قول دام نقلو چې مصبورن معنا ناقص العقل ناقص العقل عقل لکم نه او فراوی وی مصبور ست وی مصروفا ممنوعا عن الخير متبوعا على الشر ته د خیر نه منا شوی د خیر نه اړول شوی او په شر سانچ شوی کی مصبور دی ته وی او به تر پکې غړم به معنا او مصبورا هلاک شوی تبا شوی نو فارادا وګخت فرعون اي استفزهم من الارض چې په زور او پاسي دی د ملک د مصر نه سوکو موسی عليه السلام او داغه ملګری موسیٰ علیہ السلام او بنی اسرائیل کم چې ایمان راوړو یستفزهم استفزاز څه ته وی یراول دې د پاره چې سړی د زینه او شړی وی پاتې زاد المسیر کی ابن جوزی وی ها ان یستخفهم حتا یخرجوا دی وی یراول دې د پاره چې وی پاتې نو موږ ته تعبیر دا چې کولی شي په زور او پاتې دي من الارض د ملک د مصر نه کارز نه مراد خاص ارض المصر دی فاغرقناهم لاوکم اغا ومن معه جميعا غسوك دا غسخه وطوله وقلنا من بعده او من رسطو دا غر قولو دا غنا لبني اسرائيل بني اسرائيلو تا اس کنو لاردا اسيگه پا دي زمكا كي اكم زمكا يا دي زمكا دا اردن دا فلسطين و دا شام کنا فإذا جاء وعد الآخرت نقل شراش وعد دا آخرت جئنا بكم لفيفا نرابو لتاسو پيوزه لفيفا من جميعا غن بمراولو وبالحق انزلناه وبالحق نزل ترغيب القران الكريم دا وبالحق انزلناه او په حق سره نزول شروع کړل موږ د کتاب وبالحق نزل او په حق نازل شوه هم دي انزلنا ما شرعنا نزوله وبالحق نزل په حق د احکام را رسیدل دي او ما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا او نه لګل موږ ته مگر زیر ورکوونکې او ير ورکوونکې وقرانا اور علیګل لیمونګا قران کریم فرقناه چې ویشل لیمونګا په هیڅو کې تقسیم کړل لیمونګا په هیڅو کې قران کریم مونږ په ټوټو ټوټو را لګل دي هیڅ هیڅ راغل دي دریش کالا زمانہ کې نجمن نجمن راغل دي وقرانن فرقناه او قران کریم مونږ تقسیم کړل په هیڅو کې لتقراه وعلى الناس على مخسن دې د پاره چې دا اول ولي په دې خلقو په دمه دمه پاره مرام دې وی پوښی کنه دریش کال کې نازل کړه دې په یو ځای نه راغله دې د پاره چې لګ لګ نازلې کې او خلق پاغه پوښی کنه علا مقسم خو په آرام باندې او نزلناه تنزیلا او لګ لګ نازل کړه دې موږ دې په نازلولو لګ لګ عمره لګل دې نو قل وایو تا امنو به او لا تؤمنو ایمان نوړې په دې قران او که ایمان نروړې هیڅ نقصان نشته په صداقت د قران کې کتا سه منه او کنه منه تاسو مولانه منی چې کوم نیکان دي ان الذين بشکاو کسان اوت العلم من قبله چې ورکل شه دی وتا علم مخکې د نازلې دود د قران کریم نه معنا د يهود علما د نصارا علما اذا يتلى عليهم کله چول استی شي پاغي باندې قران کریم يخرون للاذقان سجدا اور اپ ریوزی پسنو باندې سجدا کوون کی غرور علی للاسکان دا کنا دا سجدی لګولونه الله تا دې کې دونا کنایت عن الخرور على الوجه مخکت راوری امام رازی وی او یقولون او دعو سروی که سبحان ربنا پاکی در رب زمون لا انکان وعد ربنا لمفعولا یقیناً دا وعد در رب زمون خامخا پورا کرشوه و یخرون للسکانی او را پریوزی پسنو باندی یبکون چی جاری دو زلی ہوئی دی طرف تا اشاره دا چی پمونس که دو سج دیدی گنا یو سجده کم ازمکی دا سڑه لارشی و پا بیم کم لارشی پار رکات که دا دو سجده نی و یخیر رو نلی لسکانی او را پریوزی پسنو باندی یب کونا چی جاری و یزیدهم خوشو او زیادی کئی دیل راجزی سو که ولا زیادی کئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن کریم مظهری وی یا پیغمبر تا زمیر راجی دا یا قرآن کریم تا من دی چی پیغمبر وینی کنا او دا خبر اوری نو دا حال جوڑیگی قرآن چی اوری نو دا حال جوڑیگی چی خوشو ہے نو رسی واقعی گی نوسرت کئی پا شرف دعا چی دا قسم شرف دنیا کے دیرو او دا پا دی یهودو کیمو دا مکی مشرکانو کیمو قولی دعو اللہ وائی وطارا مدد شوائی اللہ تاوی دعو الرحمن یا رو بلے رحمن پا قلو حاجتنو کے یا اللہ تا چگہ کے یا رحمن تا چگہ کے جات با خصوصی اللہ اخو عالم ذات تے و رحمن خصوصی صفت تے تیر دے اطلاق پا بل چانے کی گئی دکھے اللہ تر نزدی ہو ذکر بخا یا اللہ ہوا یا رحمن ہوا یا ایم ما تدعو ہر یو دا دی نموننا چھت پی اللہ را بلی ندا خیست دنو ایم ما تدعو فہو حسن ولی دارست علت دے فاپا مانا دا از دا از له الاسماء والحسن فلہ الاسماء والحسن زکا چداغ دا پارا نمون دی خیستا خیستا مانا کم یو چم ترا بلی او چغوی اغتا نداغ دا پارا خیستا خیستا نمون دی فلہ الاسماء والحسن ولا تجهر بصلاتک او جهر مکوا پا دعا خفلکی ولا تخافت بها او پا پتھم موایا دیر پا پتھم موایا او دیر پا زورم موایا صلات ذکر دے مراد تی دعا دے امام بخاری وی او حسن بصری وی وی مقصد دارے تریا مکا و خودن مکا و بخپل مونز باندے او پریدے اما دا خلق و دا حیا دا وجی او چاوی ذکر دا صلات تی مراد تی قرد تی کرتے بی وی نو قرد دیر پا زور ام مکا و دیر پا دمی مکا و بلکی وب تغی بین ذالک سبیلا اولا ٹوا پا مین زدیکی سلارا چا دا تفسیرم کړو چې په ټولو منځونو کې په زور موایا په ټولو کې په دمو موایا په څو منځونو کې په زور شو د سارو د مخامو د مسودن او څو کې په دمو شو اچھا یې نه مطلب ادارې ډېر چغه موها او ډېر په دمو موایا اندازه باندې आवाज کو ولا تجهر بصلاتی امام بخاری خو صلات ذکر مراد دعا ده دعا چې کله د الله نه کې غوښتنه کې ک الله نوم اخلی او ک رحمان نوم اخلی لیکن پدا سے انداز دیوا ہے چھ دیر پا زور ام نیچی بید بیشی اور دیر پا دمام نیخا چھ پا خفل پیم نبوئے گی چھ ماسا ہوئی ولا تو خافت دیا بلکہ درمیان لارکا وابتغی بین ذالک سبیلہ زکا دین اسلام دے اعتدال دین دے پار سکی پا منس کے دمستا اعتدالی پا آواز کے دمستا اعتدالی پار سکے اعتدال اعتدال لی وابتغی بین ذالک سبیلہ نو پا آخر کی وقل الحمدللہ داور توحید ذکر گئی وقل او داسی وایا الحمدللہ استعین لخدای خاص اللہ لذی اللذی حق ذات لم یتخذ ولدا چنی دینی ولی حس ناز ولی ولم یکل له شریک فی الملک او نشتا غسر سبرخ والا پا بادشاہ ہے گے ولم یکل له ولی من الظل او نشتا غلسو کمدادی دا وجد کمزور داغنا امداد کونکی او شریک پدری قسمی یو غی چې د سړی د لاندې بل غی چې سړی سره برابرې بل غی چې د سړی د پاسې دا الله نه لاندې منشتا چې دا غنه لوکي الہ بل لاندې لم یتخذ ولدا دا غنه سره برابر هم نشتا ولم یکل له شریک فی الملک دا غنه د پاس هم نشتا ولم یکل له ولی من الذل ذکر درې واړه ذکر کړو ها ولم یکل له ولی نو دې ده کې لم یتخذ ولدا کې نفی د اعانت د صغیر شو لم يكن له شريك نفي ده اعانت ده مساوي شوا لم يكن له ولي من الذل نفي ده اعانت ده كبير شوا دري وجنه لا ذکر کو وكبر هو تكبير او لوی بیانوا داغه پورا لوی او مظهری لیکلی دی انس رضی الله عنه روایتو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خاندان کې بچتا معشوم خبر از ذکر نړم به د آیات هو چې قول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا او دغه مقصد داو چړم به خو عقیده توحید ده کنه چې دې په دې کلک پوشی چې د الله سره بل څوک نشته داغه د اولوهیت په صفاتو کې شریک نه داغه نه لاندشته چې داغه نه لاندیو سو واړه واړه کارونه کوي نه داغه مو ساویو برابر شته نه داغه د پاسه شته او لوی صرف داغه بیان کا الله اکبر وای او کبر هو تکبیرا بیا صورت کې اسباب د عذاب ذکر وکنه سلول یو دا چې انکار د توحید نه سبب د عذاب دی نو ګیم دا چې انکار د آیاتونو سبب د عذاب دی نو دریم دا چې اخراج د رسولانو جلاوتن کول د حق پرستو سبب د عذاب دی نو سلورم دا چې استهزاء پر رسولانو پورې سبب د عذاب دی د دې وجه نه صورت کې سلور حصے او دویم پدې کې بیانو د معجزې د اسراء او دریم پدې کې تفصیلو د مظالمو نو سلورم پدې کې کثرت سره زواجر ذکرو د پنځم پدې کې بیانو د هجرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پنځه امتیازات په دې صورت کې ها او دا دوه حصے د قران کریم دې ځای پورې ختم شو ابتدا نه مونږ ویلو چې قران کریم ټول څو حصے دي سلور حصے دي کنه اوله حصہ کې پنځه سورتونه د سورې نام پورې دیمه حصہ د سورې نام نه تر دې ځای پورې چلې دي کې دوه سورتونه دریمه حصہ د دې ځای نه به شروع شي د سورې کهف نه او دا به دي وروسته آغا سور سبا پوری او دیکی تقریبا شپار سورتو ندی پا دی ترتیب باندی دا دا قرآن کریم انداز دی چی پاری ہو که زن زن لیا و مسئلہ ذکر دا پا دی ورپسی چی کما حصہ شروع کی گی کنا زن لیا دا مزامینو پا لحاظ تردیز پوری دا قرآن کریم نیم ذکر شوا بلی دو غٹ مضمونو ذکر شو آخوا دو مضمونو نور پاتری که زندگی و انشاءاللہ نو دا اختر نرستو بگ خیری بیا شروع کو دا دا غزینا سورے کا حفنا بیا تا گوری ترجمه تا وما منع الناس ان یؤمنو او نده منع کلی خلقو لا دی ایمان روڑونا از جاهم الهدا کل چراغ دی دا هدایت الا ان قالو مگر دی بانی چی دی وی ابا صلاح بشر الرسولا آیا راو لگا اللہ بنی آدم لر رسول و استازه قل تو توایا لو کان فی الارض ملائکا کوی پزمکا کی ملائک یمشونا چگر دے دے پزمکا مطمئنین آباد وی پزمکا یا اسیدون کے وی پزمکا لنزلنا علیہم من السماء ملک الرسولا نخام غار علی گلے بومن پدیبان دا اسمان نفرشتا پیغمبر قل تو توایا کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم کافی دے اللہ فیصلہ کون کے بمین زمان میں مستاز ہوکے انہو کان بعبادی خبیرم بصیرہ یقیناً دے اگر بندگانو خلو خبردار او بینا و من یهد اللہ او سوک چی ہدایتو کی اللہ حقتا فہو المحتد نو آگا ہدایت مندن کے دے و من یدلل او سوک چی بیلاری کی فلن تجد لهم مچھر بون ممید آغی دا پارا اولیاء مددگار من دونی بیداغنا یا اولیاء ہدایت کون کی من دونی بیداغنا و ناحشرهم اور آجم بکمون بی یوم القیامتی دا قیامت پر زالا وجوہم پا مخونو خلو اومیا او پوکما او سوما اړاندو ګونګیانو کانو اړاندو او ګونګیانو کانو وای وما اوهم جهنم ټکان د دې بجهنمی کلمہ خبت کله چلم بیه کمشی زدناهم سایرا زیاتو بدیل لم بی دور ذالک جزاهم دا سزا د دې د بنهم کفرو به آیاتنا په دې وجه چې دین کار کړی د آیاتونو زموږ نه وقالو او دی وی ایزا کنا عظاما و رفاتا آیا کله چې شو مونږ اډوکي او زرې زرې ائنا لمبعوثون خلقا جديدا آیا نه مونږ خامخا پورته کړی شو په پیدایش نوي او الم یرو آیا دې نه ګوري ان الله الذي چې بېشکه الله هغه ذات خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دې اسمانونو او ځمکه قادر قدرت لرونکي دی اعلی ان یخلق مثلهم پدی چې پیدا کی د دې پشان یا د دې دی مثل خو یې اصل کې چې د دې پشان خو دې مراد دې کې عین دي نه دی قادر پدی چې پیدا کی دی وجعل لهم اجلا او مقرر کړی د دې لنیټه لارې به فيه چې نشته شک پرات لو داږي کې پاپ ظالمون انکار کوي ظالمان د هر چیز نه الا کفورا سوا د ناشکرینا بيد ناشکرینا یا نو نه کوي ظالمان خلق مگر ناشکری قلوا يا وتا لو انتم تملكون كجر شيطان سو اختيار من خزائن رحمت ربي تخزانو در رحمت در رب زما اذا لامسكتم خشيه الانفاق نو دغه وخت خامخا بندې به کې تاسو د یری د خلاصې دونه د یری د خرج کې دونه وکانه انسانو دی انسان قطورن ډېر تنګ زړې ډېر بخل کوونکې ولقد آتینا او یقینا ورکړې مون ورکړې مون موسی علیه السلام ته موسی علیه السلام ته تیسا آیات بینات نه معجزې ښکارا بس ال بنی اسرائیل ته تاسو کا د بنی اسرائیلونه ارجاعه کله چراغ موسی علیه السلام دیتا فقال له فرعون نویدت فرعون انی لاظنک یا موسی مسحورا یقینا زګمان کوم پتا و موسی چې جادو دربان نشوي دی یا جادوګری نو قال او ته موسی علیه السلام لقد علمت یقینا تبوی ما انزل هاولا شنو دی نازل کړی دا معجزات الا رب السماوات والارض مگر رب د اسمانونو د زمکه بصائر دلائل دی د پار د ښکارا کول د توحید و انی لاظنک او یقینا زه ګمان کوم پتا فرعون و فرعون مسبورن چې تبا شوی پارا دا نو غوخت فرعون ان یستفزهم من الارض چې په زور او باسی دی د ملک مصر نه فاغرقنا او نو غرق کوم هغه و مم ماهو جميعا او هغه څوک چې دا غسر او ټول وقلنا من بعده او وی موږ رسو د غرقولو دا غنه لبنی اسرائیل بنی اسرائیل ته اوس کو لردا اوسی گه پدیز مکه کی فیضا جا اواد الاخرته نو کله جراشی واده د اخرت جنا بكم لفیفا رابول تاسو غوند وبالحق انزلناه او په حق نزول شروع کړل موږ د دې وبالحق نزل او په حق نازل شوی هم دی په حق قدر رسیدل هم دي زمکیتا وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا او نه لګل موږ ته مگر بیان د زیری کوونکې او بیان د یری کوونکې وقرانا او قران کریم فرقناه تقسیم کړل موږ دا په هیڅو کې پټوټو ټوټو نازل شوی دی لتقرأه على الناس دي د پارچې دی ولولي په خلقو باندې اعلی مخسن په دمه دمه پارامرام ونزلناه تنزيلا او لګ لګ نازل کړل موږ دا په لګ لګ نازلولو قل تو توا امنو به ایمان راولې په دې قران کریم او لا تؤمنو یا که ایمان نه راولې هیڅ نقصان نشته هیڅ تاوان نشته ان الذين بشكاغا كسان اوت العلم شور كليشيدا وتپو يا علم من قبل مكه دينا اذا يتلى عليهم كلشول استيشي باغي باندي دا قران كريم يخرون للاذقان سجدا ترى بريوزي پسنو باندي سجده كونكي ويقولون اواي سبحان ربنا فاكيد رب زمون لا ان كان وعد ربنا لمفعولا یقینا دواد در رب زمون خامخا پورا کلیشوی و یا خرون للاسقان و را پریوزی پا زنو بانده یا بکونا پا داس حال کی چجاڑی و یا زیدو هم خوشو او زیادی کئی دیل را جزی قل تو توایا ادعو اللہ او ادعو الرحمن را مدد شوایا اللہ تا رو بلی اللہ پا حاجتنو کے یا را مدد شوایا رحمن تا یا رو بلی رحمن ای اما تدعو هر یو دا دی نمونو دا دنا چی ذکر کوئیه نفله الاسماء الحسنى يا اريو د دې نمونه نه چې تاسو را بلې پیغام فله الاسماء الحسنى زاغد پار نمونه دي خيستا خيستا ولا تجهر بصلاتك او جهر مکو په دعا خپل کې ولا تخافت بها او پټوال مکو پاغه او په تغي بين ذلك سبيلا او لته په من ذلك لارا وقلوا داسوا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا استعينوا الوهيت دي اغا الله لا تاین دی اغال لالا چنی دینی ولی ولدن نازا ولی ولم یکل له شریکن فی الملکی او نشت داغد پارا شریک پا بادشاہے کی برخوالا پا بادشاہے کی ولم یکل له ولی او نشت داغد پارا سوکم دادی من الظل دا وجد کمزورینا وکبر ہو تکبیرا اولوی بیانوا داغلوی